Selam Berdustane Gerami, Ez Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramişnevit, Milat Bülent Kılıçes'ten. Geçen programda yanılmıyorsam İran'daki olaylar bugün 78. gününde demişim. Karıştırmışım. Geçen hafta 71. günündeydi, bugünse 78. gününde. Yani 11. hafta doldu ve eylemlerde 12. haftaya girilmiş olduk. Programda zaman zaman kimi hatalar yapabiliyorum ama bunların ihmal edilebilir olanları üzerinde sonradan durmuyorum, durma gereği duymuyorum. Önemli olan büyük hatalar yapmamak ve yalan söylememek. Hatırlarsanız bu yeni süreçte yani program haftalık programa geçtiğinde ve daha çok habere ve yorumlara ağırlık vermeye başladığımda size bir de söz vermiştim. Her ne kadar sokaklarda mücadele eden hakları, emekleri, ekmekleri, özgürlükleri için, kuruyan gölleri, nehirleri için, kirlenen havaları için mücadele eden İran halkının yanındaysam da bu nedenle gerçekleri çarpıtmayacağım demiştim ve bir söz vermiştim. Bu sözü yineliyorum. Kuşkusuz bütün devrimci ve karşı devrimci ayaklanmalar her zaman ciddi bir propaganda ve karşı propaganda savaşı üzerinden yürür. Ve bazen öyle şayialar yayılır ki ve bunlar o kadar çok tekrarlanır ki gerçek olduğuna inanırız. Ben şu dakikaya kadar bu türden vahim bir hataya ya da yalana ortaklık etmediğimi düşünüyorum. Ama İran'ın ayaklanmalar sürecinde öne çıkan bir sembol haline gelen önemli futbolcularından biri olan Ali Kerimi ile ilgili olarak aktardığım yanlış bir bilgiyi de düzeltmek istiyorum. Şuradan başlamalıyım. İran'ın Ali Kerimi adlı iki önemli futbolcusu varmış. Ben tabii futbolla ilgili biri olmadığım için bunu ancak birkaç gün önce öğrenebildim. Benim hakkında konuştuğum Ali Kerimi şu an milli takımda oynayan kişi değil. Daha önceleri milli takımda oynayan eski Ali Kerimi'den söz ediyorum. 1978 doğumlu Ali Kerimi'den söz ediyorum. Hüseyin yani Hüseyin Ronaki'nin hapiste olduğu günlerde onun nakledileceği düşünülen bir hastanenin önünde eylemler düzenlenmiş. Ve hastanenin önüne eyleme destek vermek üzere gelenler arasında Ali Kerim'in de olduğu söylenmişti. Hatta otomobilin içinde bekleyen bir kişinin görüntüsü yayınlanmış ve bu kişinin Ali Kerim'i olduğu iddia edilmişti. Ama o kişi Ali Kerim'i değilmiş çünkü Kerim'i olaylar başlamadan birkaç ay önce kendisine ve ailesine yönelik tehditler nedeniyle ülke dışına çıkmış. O günden beridir de devrimci ayaklanmaları yurt dışından destekliyor. Böylelikle ben de hatamı düzeltmiş oluyorum. Ali Kerimi'ye gelince yurt içinden ya da yurt dışından hiç fark etmez. Halkını desteklemeye ve tehditler almaya devam eden onurlu bir spor insanı o. Birazdan da onun hakkında daha fazla konuşma olanağı bulacağız. Fakat önce bir ara verelim ve bir şarkı dinleyelim diyorum. Guruhi Daire'den yani Daire Müzik Grubu'ndan yani Circle Band'den bir şarkı bu. Guruhi Daire'nin yani Daire Müzik Grubu'nun kurucusu Şahap Beradera'nın bu süreçte seslendirdiği bir şarkıyı daha dinletmek istemiştim size ama olmadı. Umarım bir sonraki programda dinletme olanağı bulurum. Bu ise bugün dinleyeceğimiz şarkıysa grubun daha önceki yıllarda yaptığı bir şarkı ve Mevlana'nın şiirinden bestelenmiş. Parçanın adı ise Begu, yani söyle. Ger hiç mera derdele to cast Begu, ger hest Begu, nist Begu, rast Begu. Gönlünde yerimiz yoksa söyle, varsa söyle, yoksa söyle, doğru söyle, diyor Mevlana'nın şiiri ve şarkı. İran'daki devrimci ayaklanmalar sürecinde ilginç bir biçimde sporcuların, özellikle de futbolcuların son derece etkili olduğunu daha önce de söylemiştim. Bu durum değişmedi ve değişmiyor. Ama bu önemli futbolcuların yapıp ettikleri kadar İran ulusal futbol takımının yapıp ettikleri ve takımın Dünya Kupası sürecindeki pratiği de konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili ayrıntıları aktardığım bir yazı yazdım ve bunu radyomuzun web sitesinde yayınladım. Dileyen okuyabilir, okumanızı öneririm. Orada üzerinde uzunca durdum. Kimi şeyleri bugün burada da kısaca aktarmakta yarar görüyorum. Önceki programda da anlatmıştım. İran ulusal futbol takımının Katar'a yolculuğundan hemen önce takım Cumhurbaşkanı Reisi'yi ziyaret etmişti ve ortamdaki samimi hava ayaklanmacıları çileden çıkarmıştı. Halk sokaklarda çatışıyor, kayıplar veriyordu. Sporcularsa her şey normalmiş, yolundaymış gibi rejimin en üst düzeyden temsilcilerinden biriyle fotoğraflar çektiriyordu. Bu halkın takımdan tiksinmesine, utanç duymasına neden olmuştu. O gün bugündür de takımı halkın değil, İran İslam Cumhuriyeti'nin takımı olarak kabul ediyorlar. Milli takım değil, molla takımı. Mollaların takımı diye adlandırıyorlar. Bu yüzden de İran takımının yediği her gole sevinip oh çekiyorlar. Hatta bu yenilgiyi kutluyor, halay çekiyorlar. Tabii Enzeli de genç bir adamın sırf İran takımının yenilgisini kutluyor diye rejimin güçlerince doğrudan hedef alınıp başından vurulduğunu ve öldürüldüğünü de bu arada belirtmemiz gerekir. CNN International birkaç gün önce bir haber yayınladı. Bu haberde futbolcuların galleriyle maça çıkmadan hemen önce rejim tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Habere göre rejim bu futbolculara ulusal marşa eşlik etmezseniz ya da rejimi zor durumda bırakacak davranışlarda bulunursanız ailelerinizi gözaltına alırız ve onlara işkence ederiz demişti. Doğrusu ben bunu çok inandırıcı bulmadım. Reisiyle görüşmelerine ilişkin videoyu izlememiş olsaydım buna inanabilirdim. Ama o görüşmede sporcular o kadar rahatlar ve iktidara öylesine bağlı gözüküyorlar ki inanmam mümkün değil. Bana öyle geliyor ki bu gençler öylesine cahil, öylesine durumdan bir haberler ki onlar için şu an belirleyici olan tek şey o formayla ya da bu formayla da olsa Dünya Kupası'nda oynuyor olmak. Ama bu yine de önemli bir iddia olduğu için size aktarma gereği duydum. Bu arada yazımda da sözünü ettiğim gibi Türkiye'deki İran rejimiyle ideolojik olarak zıt konumda durduğuna inanacağımız sosyalistlerinki de dahil olmak üzere bütün yayın organları İran-ABD maçına kadar olanlardan büyük ölçüde habersizdi ve olayları rejimin penceresinden görüp anlatıyorlardı. Bunu da buraya not etmekte yarar görüyorum. Geçen haftada çaldığım bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Müzik fakültesi öğrencilerinin seslendirdiği bir şarkı bu. Ve öğrenciler bu eylem sürecinde adet olduğu üzere sağ ayaklarını sertçe yere vurarak söylüyorlar bu şarkıyı. Mera maderem ingune perverit. İran'daki eylemler sürecinde eski futbolcular Ali Kerim'i ve Ali Dayı dışında bir sporcu daha kendinden çok konuşturdu. Bu sporcu da Huzistan eyaletindeki bir futbol takımının oyuncusu Vurya Gafuri idi. Yaptığı birden çok açıklamada rejime açıkça meydan okuyup halkın yanında durdu ve bunun sonucunda da tutuklandı. Halk Vurya Gafuri için de kaygılanıyor ve her yerde onun lehine sloganlar atıyordu ki Gafuri geçtiğimiz günlerde ansızın serbest bırakıldı. Eylemci, insan hakları, medeni haklar savunucusu Hüseyin yani Hüseyin Ronaki de hafta başında serbest bırakılanlardan biri. Ronaki gerçekten de yürüyemeyecek kadar yorgun ve bitkin, son derece zayıflamış haldeydi ve tekerlekli sandalye kullanıyordu. Onun bırakılması da tüm ülkede sevinçle karşılanan bir haber oldu. Böylelikle rejim geçtiğimiz hafta içinde aktivist Hüseyin Ronaki, sinema oyuncusu Hengame Kezyani, Furia Gafuri ve Perviz Brument gibi bir grup önemli muhalifi serbest bırakmış oldu. Bu çok ilginç çünkü İslami rejimin içtihatlarına pek uymuyor. Ben bu durumu bir yanıyla uluslararası alanda İran'a karşı oluşan tepkileri dindirmeye yönelik bir pratik olarak değerlendiriyorum. Bir yanıyla da bunlar sokak çatışmalarının yarattığı baskı ortamı aracılığıyla rejimin vermek zorunda kaldığı ödünler gibi duruyor. Siyamek Agai ve Sentur Nevazan'ın Pai Baz adlı parçasını dinledik. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. İran'da ayaklanma hareketi geçen hafta içinde 3 günlük bir grev kampanyası başlattı. Son haftalarda grevlerin ve boykotların sayısı gerçekten artıyor, grevler yayılıyor. Ama hafta içindeki bu kampanya sürecinde özellikle taşımacılık sektöründe şaşırtıcı ve görkemli bir katılım gözlendi. Birçok eyalette ve birçok kentte kamyon şoförlerinin neredeyse tamamı eylemlere destek verdi. Otobanlar kuş uçmaz, kervan geçmez hatlara döndü. Konteyner depolama alanları muazzam bir sessizliğe büründü. Bu çok önemli bir gelişme ve sırf bu yüzden bile rejim epey maddi zarara uğradı. Zaten ülkedeki ayaklanmaları bastırmak için kullandığı resmi, gayri resmi, yerli, yabancı sayısız güvenlik gücünü sokakta tutabilmek için ciddi paralar harcamak zorunda. Bu yüzden daha da sıkışmış oldu. Bu arada resmi plakalı kamyonlara sivil plaka takarak, ülke içinde tali yolları kullanmaya çalışarak rejim nefes almayı denedi bu süreçte. Olayların ilk günlerinde molla yandaşı firmalardan biri kendine ait dondurma kamyonetlerini rejimin silahlı güçlerinin emrine vermişti. Onlar da bu kamyonları çaktırmadan barikatların arkasındaki bölgelere girmek ya da gözaltına alınan gençleri polis merkezlerine götürmek için kullanıyordu ama pek çok kez suçüstü edildiler. Bu yüzden de halk söz konusu yandaş firmaya yönelik bir boykot başlatmıştı. Sonunda o marka öyle zarar etti ki firmayı satmak zorunda kaldılar. Yani mücadele her cephede devam ediyor ve halkın kimi mevziler kazandığını gözlemleme olanağı buluyoruz. Hamed Nikpey ile Rana Mansur'un birlikte seslendirdiği Desteşep, Gecenin Eli adlı şarkıyla devam edelim. Tut gecenin elini, onu yarına doğru götür. Anları rüyanın koynuna götür. Korkma fırtınadan, gençlik yolda diyor şarkı. Geçen haftanın bana göre ilgi çekici olaylarından biri de İslami rejimin rehberi olarak kabul edilen Hamaney'in yeğeni ile ilgiliydi. Hamaney'in kız kardeşinin kızı olan Feride Murathani adlı bu hanımefendi uzun bir video yayınladı ve dayısının temsil ettiği Molla rejimine demediğini bırakmadı. Rejimi katil ve çocuk katili ilan etti. Hemen ardından da Şah yanlısı grupların televizyonlarında konuştu. Ve bu arada Devrik Şah'ın yaşlı eşine hitap ettiği bir video yayınlandı. Yani Kara Çarşaf içindeki Fateme Hanım Şah yanlısı olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Elbette hemen ardından da tutuklandı. Fakat Hamaney ailesi bu süreçte aile içinden bir darbe yemiş oldu. Mitra Rehber'in Zen yani Kadın adlı parçasıyla devam ediyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Hafta içinde Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre 23 Ekim'de Manisa'da öldürülmüş halde bulunan İranlı şair Muhammed Şeybani'nin Molla rejiminin katilleri tarafından öldürüldüğü anlaşılmış oldu. Haber böyle diyor. Biliyorsunuz ki Molla rejiminin bu konuda korkunç ve karanlık bir sabıkası var. Mollalar iktidarı ele geçirdiği günden beri Türkiye'de dahil birçok ülkede bu türden çok sayıda katliam gerçekleştirdi. Ve herkes çok iyi biliyor ki durdurulmazlarsa bu eylemlere de devam edecekler. Konu siyasi cinayete geldiğine göre bir zamanlar Almanya'da korkunç bir biçimde katledilen onurlu ve cesur sanatçı Feridun Ferruhsat'ın bir şarkısıyla devam edebiliriz. Neşeli bir şarkı bu. Çünkü ben bu süreçte mümkün olduğunca hüzünlü şarkılar çalmamaya çalışıyorum. En azından çok hüzünlü şarkılar çalmamaya çalışıyorum. Eylemlerin başından beri bir hacker grubu rejimin resmi hesaplarını olduğu gibi rejime bağlı kimi kurum ve kişilerin hesaplarını da hackliyor ve böylece bu süreçte birçok önemli yazışma ve görüntü ortaya saçılmış oluyor. Bu türden bazı haberlere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin köşe taşlarından olan Gulam Ali Haddadadil, İslami rejimin silahlı sivil güçleri olan Besiçlerin toplum nezdinde tüm meşruiyetini yitirdiğini ve sokakta son derece yetersiz kaldığını söylüyormuş. Geçen programda da dediğim gibi Haddadadil, Molla rejiminin önemli figürlerinden biri. Ülkedeki hicap yani örtünme rejimini teorize eden kişi. Aynı zamanda Haddadadil'in kızıyla Hamaney'in oğlu evliler ve bu nedenle iki aile arasında bir akrabalık da söz konusu. Yine bazı kaynaklar rejimin iç iletişimine dayandırarak halkın yaklaşık %84'ünün ayaklanmaları desteklediğini belirtiyor. Doğrusunu isterseniz önceki hafta devletin bazı eyaletlerde halka karşı uçak savar mermisi bile kullandığını görünce karamsarlığa kapılmış ve hareketin yenilebileceğini düşünmüştüm. Ama 2,5 aydan fazla bir zaman, 78 gün geride kaldı. Üniversite ve lise öğrencileri büyük bir coşkuyla halen direnişteler. Grevler yaygınlaşıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta kamyon şoförlerinin çok şanlı bir grevi oldu ve ülkeyi kasıp kavurdular. Buna bir de Amerika-İran takımlarının karşılaşması sonrasında İran milli takımının yenilgisini kutlamak üzere sokaklara dökülen milyonları eklediğimizde bu iş artık bitmiştir diyesim geliyor. Ama yine de ihtiyatlı davranmak istiyorum ve ayaklanma sürecinin sadece bu zaman diliminde iyi bir mesafe kat ettiğini söylemekle yetinmek istiyorum. Umutlu olduğumu söylemekle yetinmek istiyorum. Üstad Şecerya'nın muazzam bir şarkısıyla devam edeceğiz. Ey şadiye azadi, ey özgürlük sevinci. Şunu açıkça ve anlaşılır bir biçimde bir kez daha söylememiz gerektiğini düşünüyorum. İran'daki bütün halklar, bütün inançlar, bütün inançsızlar, bütün siyasi hareketler, bütün mezhepler tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir biçimde birbiriyle kaynaşmış durumda. Bir topluluğun, bir etnisitenin verdiği bir kayıp, ötekinin verdiği kayıp sayılıyor ve sahipleniliyor. Her türden ayrılıkçı söylem kesin bir biçimde reddediliyor. Ayrılıkçı söylemlerin Molla rejimi tarafından kışkırtıldığına inanılıyor ve bu türden yaklaşımlara sahip gruplar, kesimler hain olarak niteleniyor ve böyle niteleneceği ifade ediliyor. Ama eylemciler yurt dışındaki kimi grupların faaliyetlerinden endişeliler. Yani rejime veya Batı'nın istihbarat örgütlerine bağlı grupların İran'a dönük girişimlerinden endişeliler ve şikayetçiler. Eylemcilerin, ülke içindeki eylemcilerin bu konuda uyanık olması gerektiğine dönük açıklamalar yayınlanıyor. Ama bu yurt dışı grupları bugüne kadar ülke içinde ciddi bir etki üretebilmiş ya da kök salabilmiş değil. Umarım hiçbir zaman da olmazlar. İran halkının büyük bölümü Afgan halkının çektiği eziyete gözünü, kulağını kapamış gibiydi. Şimdi ise Afganlar İranlıların başına gelenleri pek de önemsemiyor gözüküyor. Acı bir durum bu. Umarım değişir. Almanya'da yaşayan genç Afgan müzisyen Şekip Musaddık ise bir istisnaydı. İranlıların eylemlerine fiilen ve açık bir destek verdi baştan beri. Bu nedenle programı onun bir Çavbella yorumuyla kapatıyor olacağız. Ta bernameyi diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.